إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا أنت، أنت الولي الأحد. أيها المسلمون، قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. دوغو إسلام بادكو ووسيا نكو يوسيا نفسيانكو كتيكا كمشاء الله سبحانه وتعالى. حكيك الله سبحانه وتعالى أمت وامريشة تصالك واجلياك na vile vile tuchinje kwa ajili yake. Baada kutubainishia kwamba ametupa neema mbalimbali, aliposema inna a'tainaka al-kauthar, hakika e Muhammad tumekupa al-kauthar. Wa al-kauthar huwa al-khayr al-kathir, tumekupa khairi nyingi. Nazo ni al-kauthar, na miongoni mwa khairi hizo ni mto ulioko peponi unaitwa al-kauthar. Kwa sababu ya neema hizo, Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, na amri kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ni amri kwa umma wake, alivyosema fasalli li rabbika. Sasa kwa ajili ya neema hizo na khairi hizo, swali kwa ajili ya Mola wako, wanhar, na vile vile uchinje kwa ajili ya Mola wako. Waqad dhakara ahlul ilmi أن المراد بالصلاة هنا عام لجميع الصلوات، ومتاج أهل العلم كما مقصودية صلاة زينية صلاة زوتة، لكن صلاة أمبايو إمكوليا كولنغانيشوا أو كونغانيشوا pamoja na kuchinja inaingia ya mwanzo kabisa kabla صلاة زينة. أيها المسلمون، لقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالنحر، أمرش الله سبحانه وتعالى كوتينجا، والنحر ذبحا لله سبحانه وتعالى نكوتينجا كواجري الله سبحانه وتعالى وتقربا منه ننقربش كو الله سبحانه وتعالى، وإقامة شعيرته نكسمميشا ألام ميونغوني وألام الزبينيشا الله سبحانه وتعالى. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم ناكيكم تم صلى الله عليه وسلم لتشنجا، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، كما لفسيم أنس بن مالك رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alichinja mbuzi wawili waupe sana wanaong'aa sana. Faraaituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima, nikamwona ameweka mguu wake katika shingo zake. Yusammi, huku akileta tasmia, yani akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, akisema bismillah wa yukabbir, na vile vile akileta takbir akisema Allahu akbar. Kwa hiyo mwenye kuchinja anasema bismillahi Allahu akbar. Fadhabahuma biyadihi, akachinja mbuzi hao wawili kwa mkono wake. Muttafaqun alayhi, na vile vile zimekuja adilla mbalimbali zikionyesha mtume sallallahu alayhi wasallam alichinja zaidi ya hao. Wal udhiya tutakunu ba'da as-salah, na udhiya unakuwa baada ya sala na si kabla ya sala, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man dhabaha qabla as-sala falyadhbah shatan makanaha, yule ambaye atakuwa amechinja kabla ya sala basi achinje mbuzi sehemu yake. Wa man lam yakun dhabah, na yule ambaye atakuwa bado hajachinja, falyadhbah ala ismi Allah, basi achinje kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana achinje kwa ajili ya Allah, na vile vile kwa kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Asichinje kwa ajili ya Allah kwa kutaja jina la asiyekuwa Allah, au asichinje kwa ajili ya asiyekuwa Allah akataja jina la Allah. Ayuhal muslimun, wala yajuzu dhabhu dhabihati al-awra al-bayyin awaruha, na wala haijuzu kuchinja kichinjo ambacho kina chongo ambayo iko wazi kabisa. Wal maridatu al-bayyin maraduha, na vile vile yule ambaye ni mgonjwa ambaye ugonjwa wake uko wazi kabisa. Wal arja'u al-bayyin dhal'uha, na yule ambaye ana illa ana ulemavu ambao uko wazi. Wal kathiru allati la tanqa, na yule ambaye amekondeana sana. Kama warada dhalika fil hadith, ayuhal muslimun yaakulu almuslimu min udhiyatihi wa yatasaddaqu minha lil muslimin, muislamu anakula kichonja kichinjo chake na vile vile anatoa sadaka kwa waislamu. Wa qad dhakara ahlul ilm annahu yajuzu i'ta'uhu lighayri almuslimin sadaqatan lahum au ta'lifan liqulubihim kama dhakara dhalika al-allama ibn baz rahimahullah. Inajuzu kuwapa kichinjo sio kwa waislamu ili kualifu nyoyo zao. Ayuhal muslimun inna hujjaj baitillahi al-haram, hakika mahujjaj walienda kuhiji katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qad waqafu fi arafat yawm al-ams rafi'in aydiyahum ila Allah ta'ala istighfaran minhu ta'ala wa su'alan minhu lilhajat wa nahnu sumna talaban liridha Allah 'azza wa jalla. Ndugu Islam, mahujaji waliozuru nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kutoka maeneo mbalimbali duniani ikiwemo kwetu Tanzania, siku ya jana walikuwa katika viwanja vya Arafa, na ndio maana sisi tukawa tumefunga, tukawa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tunaleta istighfar kama vile mahujaji, japo wao hawaruhusiwi kufunga kule wakiwa Arafa, lakini wako katika ibada, wanashughulishwa na ibada, wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala adhiya mbalimbali. Na leo hii hujjaju baitillahi alharam, mahujaji walienda kuhiji katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, wameenda kutufu tawafu al-ifadha. Kwa wale ambao watakuwa na uwezo, watakuwa na afya kwenda kutufu leo, na vile vile wataenda kupiga jamarat na watarudi katika viwanja vya Mina na kuendelea na istighfar na dua mbalimbali. Ayuhal muslim, wa inna hadath al-ams wal ahdath al-jariya al-yawm fi Mina wa Makkah al-mukarrama lanata'allama minha thalathata umur, hakika tukio la jana lilitokea katika viwanja vya Arafa kwa mahujaji kusimama Arafa, na matukio yanayoendelea leo katika mji wa Makka yanatufundisha mambo matatu ya muhimu. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza, anna iqamata al-hajji wa iqamata salati Eid al-Adha wal-udhiya, na vile vile kuchinja, kwamba kusimamisha ibada ya haji na vile vile kusimamisha swala ya udhiya ya Eid al-Adha na vile vile kuchinja. Hadafuha al-awwal, lengo lake la kwanza kabisa, iqamatu tauhidillahi subhanahu wa ta'ala wa adamu al-ishraku bih, wa adamu al-ishraki bih ni kusimamisha tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kutomshirikisha na kitu chochote. Kwani siku ya jana na kabla yake yaumu tarwiya, mahujaji walikuwa nasema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Wanasema tumekubali, tumeitika mwito e Allah, tumeitika mwito e Allah, labbaik la sharika laka, tumeitika huna mshirika e Allah. Na vile vile amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, bora ya maneno niliyosema mimi na mitume waliokuwa kabla yangu siku ya Arafa, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hiyo ni tauhid, kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno walikuwa kiasema hujjaj, na sisi ambayo tuko katika viwanja vingine, tuko nje ya Arafa, tuko nje ya haji. Hii yote ni kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile leo hii kabla ya swala hii na baada yake na kabla jana yake tunaleta takbira mbalimbali, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, la ilaha illa Allah Allahu akbar ayuha almuslim. Hadha huwa at-tauhid, hii ndio tauhid. Huku ndiko kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amru thani, jambo la pili, wujubu tamassuki bi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wasallam wal hadar min al-bid'ah, ulazim wa kushikamana sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam na kuachana na kutahadhara na kila aina ya uzushi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila haji na kila muislam katika masiku haya anajitahidi afanye kama alivyofanya mtume sallallahu alayhi wasallam. Haiwezekani muislam atoe mali yake mamilioni ya pesa kwenda kuhiji halafu afanye bid'ah ambayo hakui fanya mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wake. Au muislam yampite masiku mema, masiku ya Dhulhijja na siku ya Arafa na siku ya leo na ayamu tashriki, hata kama akiwa Tanzania, halafu amshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, au afanye bid'a kama vile wanaohusisha siku maalum, siku ya leo, kwa ajili ya kuzuru makaburi. Na hii haijapokewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wake. Kuzuru makaburi ni muda wote katika mwaka mzima. Ayuha almuslimun, jambo la tatu, wujubu hifdhil amni wal istiqrar, ulazima wa kuhifadhi amani na utulivu, linatamakkana min adai manasikana wa ibadatina ala atammi alahwal, ulazima wa kuhifadhi amani na utulivu ili tuweze kutekeleza ibada zetu katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alijalia Makkah ni yenye amani na utulivu. Akaeleza Allah subhanahu wa ta'ala akisifu Makkah akasema, awalam yarau anna ja'alna haraman amina, hivi haoni kwamba tumeijalia haram mji wa Makkah mtukufu kuwa ni wenye amani. Waqala aidan hakiyan an du'a Ibrahim alayhi salam, na amesema vile vile akielezea dua ya Ibrahim alayhi salam alivyosema, rabbi ja'al hadha baladan amina, e Allah tunakuomba ujalie huu mji uwe ni wenye amani, kwa sababu kwa kupatikana amani Waislamu watatekeleza ibada zao katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Leo hii hujaji Baitullah al-Haram wametoka Makkah, baadhi yao yaumu tarwiya siku ya nane kwenda Mina kwa miguu, wakatoka Mina kwenda Arafa kwa miguu, baadhi yao wakatoka Arafa kwenda Muzdalifa kwa miguu, wakatoka Muzdalifa kurudi Mina kwa miguu, wakatoka Mina kwenda Maka kwa miguu baadhi yao, na baadhi yao kwa mabasi, na baadhi yao kwa treni. Lakini hii yote inaonyesha amani na usalama. Wahakadha nahnu ayuha almuslimun, vile vile sisi tangu majuzi tunafanya ibada mbalimbali. Wako wanaosimama qiyamul layl katika majumba yao, wako wanaokaa misikitini itikaf, wako wanaodenda kununua vichinjo kwa ajili ya kuchinja udhiya. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya swala hii. Hii yote ni kwa sababu ya amni wal aman wal istiqrar, ni kwa sababu ya amani na utulivu. Kwa hiyo ayuhal muslimun, wa mafhumu al amn, na mafhumu ya amani, yataadda al amn al fawdawi al jismi, ina pita amani ya fujo za kimwili. Wa innama yajibu an yasuda al amn, wa innama yajibu an yasuda al amn, lakin ni wajib iene amn al aqdi, amni amani ya kiakida, itikadi yako iwe sahihi. Usiwatukane masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, usiabudu makaburi, usiabudu masanamu, usiabudu vinyamkera. Wal amnu al akhlaqi, na amani za kitabia, tusige tabia zisizokuwa za Kiislamu, tabia za watu ambao hawamwogopi Allah subhanahu wa ta'ala, tabia za qaumu Lut, tabia za kuangalia muharramat, tabia za wanawake kutembea bila stara, tabia za watu kudhulumu na kutapeli. Ayuhal muslimun, wal amnu al iqtisadi, na amani ya kiuchumi, usidhulumu usileriba. Ayuhal muslimun, والأمن السياسي نا أماني يكي سياسة وسيوني سبابو يفرغو وسيوني سبابو يكوزوشا ما بندوزي يكوا بندوا واتو فكرة زاو زاكمتي متوالا واو نا ويوكاوا ni kichocheo cha kuvuruga amani na usalama katika akili za watu. Ayuha almuslimun, nasema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Wala ambao wameamini na hawakuipatanisha, yani hawakuichanganya nafsi yao na dhulma. Na wamesema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, baada ya maswahaba kuuliza kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallama, ni nani ambaye haidhulumu nafsi yake, akawaambia hivi hamuoni Mtume Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema kuhusu, akielezea Luqman akimwambia mwanawe, inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ndio dhulma iliyokuwa kubwa. Kwa hiyo alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, wala ambao wameamini na hawakuiunganisha, hawakuingiza katika imani yao dhulm, yani shirki, na vile vile maasiya, na vile vile akhlaqi mbovu, na vile vile kutetea mambo ya ajabu ajabu, akhlaqi zinazotoka kwa wasio kwa Uislamu. Ayuha almuslimun, falindattaqi Allah azza wa jalla, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Alasema Allah, ulaika lahumul amn, hao ndio wenye amani iliyokuwa ya uhakika. Wahum muhtadun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa'fu anna warhamna. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ارزق لولي أمرنا الخير وسددها ووفقها في الدين والدنيا وفي السياسة يا أرحم الراحمين، وفي الاقتصاد وفي الاجتماع يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر آباءنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.